राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2059 23 अगस्त 2002 सायं 3:30 बजे गीता सर्वाश्रम राम सौंदर्य सर्वस्व वंदे निर्मय कृष्णाय गीता नम वसुदेव शतमचाणूरमर्दन देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करीताबिंदुष्ट पूर्णेन्दुसुंदरूपा कृष्णात्म कि जाने हरि ओम सुपरमात्मी श्री गोविंद श्री गुरु चरण गौरे कहते हैं कि सब कुछ भगवान है वासुदेव है सर्वम। और लोगों पर दृष्टि जाती है तो सब भगवान वासुदेव और अपने लिए कि मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं, ये दोनों प्रकार का साधन चले तो कोई हर्जा नहीं है? नहीं, हर्जा तो नहीं है, पर सबका साथ ही मानना बड़ी है। मैं भी वासुदेव हूँ। बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल फिर मैं वासुदेव मैं पर हूँ ही नहीं, मैं पर को साफ मिटना है, अहंकार को मिटना साफ, ये विशेष जिम्मेवारी है। मैं भगवान का हूँ इसमें जो अहंकार है, ये अहंकार तो संतों ने चाहा है, वो पहले है, पहले है ऐसा भी मान चाहिए बोरे मैं सिर्फ गणपति पति बोरे पहले बढ़िया तो वो है मैं हूँ कोई, मैं हूँ कोई, मैं वास्तव है नहीं मिला ना नहीं आपको तो हो तो देखो अहंकार कहाँ का है, ये है प्रकृति का, जड़ प्रकृति का। आप जीवात्मा हो, आप हो चेतन प्रकृति, अपरे प्रकृति बुद्धि में परामा परा प्रकृति हो, अहंकार अपरा प्रकृति का है। महाभूतान अहंकारो पृथ्वी जल ऋतु वायु आकाश मन नर बुद्धि अहंकार, ये 8 वेदों वाली प्रकृति है। तो ये हुआ अहंकार भेद अपरा प्रकृति का, आप हो परा प्रकृति का। आप अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं तो गड़बड़ी होती है, अहंकार मुख हो गया, अहंकार मुख हो गया तो आपके स्वयं की जो स्थिति है वो आपकी रद्दि हो गई, आप अपना प्रकृति के वशीभूत हो गए, अपने अहंकार को लिया तो अहंकार कहाँ का है, अपना प्रकृति का। 8 प्रकार के ना पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और बंदर बुद्धि अहंकार अपना प्रकृति का है। अहंकार को पकड़ रहा है वो नीचे उतर रहा है, नीचे आप अपने स्वरूप से नीचे उतर गए नहीं, अहंकार अपना प्रकृति मन बुद्धि अहम पृथ्वी जल वायु 5 तो भूत है और मन बुद्धि अहंकार 8 प्रकार भेद वाली अपरा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति को आपने मुख्य माना तो आप अपनी इज्जत से गिर गए, आप परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति को मुख्य माना आपने तो आप अपने शुरू से गिर गए। मैं अपना है नहीं, मैं पर है नहीं, भगवान ही है, मैं पर सहित भगवान भगवान, मैं पर पकड़ना है अपरा प्रकृति को पकड़ना है। भूमिरा पो नलो वायु मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रदर्शता अपरेयम अहंकार सहित इतस्तन्यम प्रकृति बिंदी में परम जीव भूता हूँ। आप परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति अहंकार हुआ उन्हें पकड़ा है। बहुत दिश लगे सत्य शोध हो गए अहंकार अपरा प्रकृति सब सुन लो कोई शंका हो जोड़ो अपना प्रकृति अपरा आप हो परा प्रकृति बहुत गलती हुई अहंकार बहुत खराब न होना है तो अपने आप हो भगवान हर प्रकार देना अहंकार सब देना अपरा प्रकृति का आठ भेदावाली प्रतिपति मन और बुद्धि अहंकार तीन लोग पाठ हो गए और अहंकार ने आपने अहंकार को बड़ा माना तो आप गिर गए अपने स्वरूप से प्रपन्न हो गया वो आशा बिना जाए नहीं भोले भगवान के साथ है वो भगवान साथ है तो भगवान पर अपना मालिक है दोनों पढ़ते हूँ मालिक है दोनों पढ़ते बहुत अभिमान ये हो रहा है मैं सहित सब कुछ भगवान है। हाँ बिल्कुल ऐसी स्थिति में भगवान की जब पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा करते हैं या भगवान की पूजा हो रही है इन दोनों में से क्या माने हो रही है करने वाला अभिमान है ही नहीं या तो लोग संग्रह में वापस संपर्ण का प्रमाण कर रही अहंकार तो बहुत नीचे प्रगति अपरा प्रगति जड़ प्रगति जड़ विभाग में चतुर्थ विभाग में जब जीव और परमात्मा एक ही है तो फिर परमात्मा तो विज्ञ है सर्वज्ञ है जीव अज्ञ क्यों रह गया ये प्रेम के कारण से भक्त्यर्थम श्रीकृतम द्वैतम हमारा प्रश्न दूसरा था प्रश्न ये है कि परमात्मा तो सर्वज्ञ है और उनका ये अंश जीवात्मा है ये अज्ञ है तो ये सर्वज्ञ और अज्ञ एक ही चीज में ये दोनों चीजें कैसे आई ये अज्ञ हो गया अहंकार को पकड़ गया ना अहंकार को पकड़ने से नीचे उतर गया ना अपने स्वरूप से भी उतर गया भगवान से हुआ ही आप अपने शरीर में नहीं रहे आप जो अपना प्रकृति का अहंकार पकड़ गया अहंकार को आपने मुख्य माना तो आपका पतन हो गया। एक दिन प्रार्थना में आपने कहा था 5-7 दिन पहले कि भाई यहाँ जितने भी लोग आए सब जीवन मुक्त हैं तो ये हम कैसे जीवन मुक्त हैं आपके कहने का तात्पर्य क्या ये पूछा है जीवन मुक्ति होती नहीं है होती पैदा होती है वो नाशवान होती है जीवन मुक्ति है आप जीवन मुक्त हो पहचानना है तो जीवन मुक्ति को पहचानना है। हाँ सब शारदा सार सब शारदा का सार पुस्तक है उस पुस्तक में आप बताइए प्राप्ति नित्य प्राप्ति की प्राप्ति नित्य प्राप्ति की प्राप्ति ये प्रारंभ में आ गई है। मैं क्योंकि मैं मुक्त हूँ मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ इसमें पहले निर्देश है साधक वास्तव में मुक्त है इसलिए साधक को सर्वप्रथम इस सत्य को दृढ़ता से स्वीकार करना चाहिए कि मैं मुक्त हो सकता हूँ। क्यों हो सकता हूँ? क्योंकि मैं मुक्त हूँ। सब मुक्त हूँ, सब यहाँ मुक्त भगवत में अहंकार को बोल रहा है, नीचे उतर गए। ये खास यहां से बोलना, ये दृढ़ता से स्वीकार करना चाहिए कि मैं मुक्त हो सकता हूँ। ये दृढ़ता से स्वीकार करना चाहिए कि मैं मुक्त हो सकता हूँ। क्यों हो सकता हूँ? क्योंकि मैं मुक्त हूँ। मुक्ति होती नहीं है, होती है वो नाशवान होती है। मुक्त है, केवल संभालना है। बहुत बढ़िया है, नित्य प्राप्त ही प्राप्त है। नवा 52 पृष्ठ। ये दृढ़ता से है, इसलिए साधक को सर्वप्रथम इस सत्य को दृढ़ता से स्वीकार करना चाहिए कि मैं मुक्त हो सकता हूँ। क्यों हो सकता हूँ? क्या मुक्त हूँ? मुक्त नहीं, मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि परमात्मा प्राप्त है। मैं मुक्त हूँ, परमात्मा प्राप्त है। क्यों है? जो सब देश में, सब काल में, सब समय में, सब व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में, सब अवस्थाओं में, सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में ये परमात्मा क्या हमसे कभी अलग हो सकते हैं? सब में होते हैं, मेरे से अलग हो सकते हैं क्या? मैं प्राप्त हूँ। ये नित्य प्राप्त को प्राप्ति नहीं है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति, नित्य प्राप्त की प्राप्ति। सब अपने पाठ रहते हैं, छोटे पुरते हुई थी बड़ी बड़ी आ गई, आपको पता ही नहीं, आपको बताना है मन है हमारा। आप देखो इतनी बड़ा नहीं पुस्तक है, इतनी बड़ी बड़ा है। तो परमात्मा को प्राप्त हो, आप जीवन मुक्त हैं। आप केवल आप लोग पहचानना है, दृष्टि अहम को लेकर दृष्टि हो रही है। अहम नहीं है आपका, अहम आप अपराबर होते, आप बराबर नहीं है। अहम घूम कर गए आपने, तो आप अपने पद से गिर गए, अपने परापर करने से गिर गए। अहम को बंद करने से जो सब देश में है, सब काल में है, सब समय में है, सब व्यक्तियों में है, सब वस्तुओं में है, सब अवस्थाओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है और सब परिस्थितियों में है, वे परमात्मा क्या हमसे कभी अलग हो सकते हैं? तो परमात्मा की प्राप्त है, परमात्मा की प्राप्त है। आपका स्वरूप आपको प्राप्त है, आप जीवन मुक्त है, सब है। ऐसा नवा देखा पढ़ो, सात प्रति छठी प्रति है। ये दृढ़ता से धारण करना चाहिए, मैं हो सकता हूँ। बहुत बढ़िया लेख है, बहुत ये हम अपने द्वारा भगवान को मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि भगवान अपने हैं, अपने हैं। जैसे मुक्ति की बात आई, ऐसे भक्ति की बात है। मुक्ति मुक्त हूँ मैं, मुक्त हूँ तो सभी मुक्त हो गए। हम मुक्त हैं, हम भगवान नहीं है। अहंकार अपरा प्रकृति, आप हो परा प्रकृति। अहंकार के वशीभूत होंगे अपरा से जड़ प्रकृति के, वो आम पकड़ लिया। अपने भगवान बोलो, भगवान की तरफ से आप वो मिलेगा, वो प्रेम मिलेगा। ये अपने अहंकार को पड़ा है, अपने अपनी भूल है, ये अपनी भूल है जो अहंकार मुख बन लिया। ये बहुत लैंप जले नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, ये वेदांत में आता है। ये नित्य प्राप्ति की प्राप्ति तो वेदांत में आता है विषय, पर ये नहीं आता है ना। सब यद्यात्मा न पुनर्मोहमेव मर्जि पांडव, भयमोह नहीं हुआ। सर्वप्रथम इसलिए साधक को चाहिए कि सर्वप्रथम इस सत्य को दृढ़ता से स्वीकार करना है। पहले ही पहले श्रवण दृढ़ता से इस सत्य करें, मैं मुक्त हो सकता हूँ, मैं मुक्त हो सकता हूँ। पूछा क्यों हो सकता हूँ, मैं मुक्त हो सकता हूँ। क्यों हो सकता हूँ, क्योंकि मैं मुक्त हूँ। अपने स्वरूप से मुक्त है आप, अहंकार को पकड़ा है इस प्रकार की वेदा वाली अपरा प्रकृति, उन अहंकार को छोड़ दो, आप मुक्त हो। और मैं मुक्त हूँ क्यों कर, ऐसे ही है। परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त है। सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब विद्याओं में, सब वस्तुओं में परमात्मा है, तो क्या यहाँ नहीं है? यहाँ भी है तो परमात्मा को प्राप्त हो, तो भक्ति को है नित्य प्राप्ति की प्राप्ति। बहुत गलत है। परमात्मा क्या हमसे कभी अलग हो सकते? अलग हो सकते नहीं। भगवान सर्वसमर्थ होते हुए हमारे से अलग होने में असमर्थ है। सर्वसमर्थ होते हुए ऐसे ही परमात्मा हमसे कभी अलग नहीं होते, ऐसे ही शरीर के साथ हमारा कभी मिलन नहीं होता। ऐसे शरीर के साथ हमारा मिलन नहीं होता। शरीर तो पृथ्वी चलता है, वायु का आश्रय है, पंच रुचित आदम शरीर का अपना प्रकृति सुनी, उसे ही मैं कैसे हुआ? और संगा तो पूछो। कहते नित्य प्राप्त है, उसको फिर क्या प्राप्त करें, कैसे अनुभव करें? वो अनुभव नहीं है, ये तो एक दुखो ना, तो मुक्ति करनी है ना अहंकार का त्याग, अहंकार त्याग करना है, अहंकार को स्वीकार ही नहीं करना है, त्याग नहीं करना है, त्याग नहीं करना है, स्वीकार ही नहीं करना है। है ही नहीं अपने में अहंकार, अहंकार आप है ही नहीं। आप परा प्रकृति है, मन बुद्धि अहंकार पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भूमि बोध लो वायु खग मनो बुद्धि देव स अहंकार है। आप भिन्न भेद आठ भेद वाली प्रकृति है या हुई इतस्तु अन्य प्रकृति विधि में परम जीव भूतम, आप जीव भूत प्रकृति है, आप चेतन है, अहंकार जड़ है। उस अहंकार को आपने मुख्य मान लिया, ये गलती, उसको अपना नहीं मानना, अपने करा नहीं है, करना नहीं है अपना, स्वीकार नहीं करना उसको, ये गलती यही हुई है। अहंकार को स्वीकार कर लिया, दृढ़ता से स्वीकार करना चाहिए कि मैं मुक्त हो सकता हूँ। क्यों हो सकता हूँ, कि मैं मुक्त हूँ। तो आप सब कैसे मुक्त हैं? बिल्कुल एकदम अपरा प्रकृति का अपरा प्रकृति का स्वीकार नहीं करना है, त्याग नहीं करना है। त्याग तो स्वीकार करे तब होता है, स्वीकार ही नहीं करना है। क्योंकि मैं मुक्त हूं, मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि मैं परमात्मा प्राप्त है। ये तो बैम मिटना, बैम बैम मिटना बहुत बढ़िया है। नौमा देख ये पुस्तक मैंने पहली प्रेरणा की थी, पुस्तक आ गई है। वो बड़ी बड़ी आए अक्षर बढ़ा कर दिया। आंख देख रहा मैंने कहा आप बारी अक्षर मत पढ़ो, तो पाठ रत्न है वो बारी अक्षर। तो चार मिनट बना दी, आप ध्यान से पढ़ो। सब देश में, सब समय में, सब घटना में, सब में व्यापक है, तो क्या परमात्मा हमारे में नहीं है? ऐसा हो सकता है? सब घटनाओं में, सब परिस्थितियों में परमात्मा क्या हमसे कभी अलग हो सकते है? नहीं हो सकते। जैसे परमात्मा हमसे कभी अलग नहीं हो सकते, ऐसे ही शरीर के साथ हमारी कभी मिलन हो सकता है? शरीर के साथ मिलन हो सकता माना? जब शरीर के अहंकार को अपना अहंकार मान लिया, कोई भी शरीर में साथ नहीं रहा। इतने शरीर धारण किए 84 लाख, कोई शरीर साथ में नहीं रहा, जबकि हम सब में वे के वही थे, आप वे के वही है। अतः साधक को यह सत्य स्वीकार करना चाहिए कि परमात्मा के साथ हमारा अविभाज्य संबंध है, विभक्त नहीं हो सकता ऐसा संबंध परमात्मा का। वो दूजा है असाभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। रघुनाथ जी मेरे, मैं रघुनाथ जी का, ये और चीज है। ये अभिमान अहंकार और चीज है, यह अहंकार अपरा का है। परमात्मा के साथ हमारा अविभाज्य संबंध है, और संसार के साथ शरीर का अविभाज्य संबंध है। शरीर का संसार के साथ संबंध है, और मेरा परमात्मा के साथ संबंध है। मैं परमात्मा का अंश हूँ, ये शरीर संसार का अंश है। बहुत अच्छा है, कोई शंका हो तो हो। ये नित्य प्राप्त परमात्मा का जो अनुभव है वो भी इसी रीति से हो गया कि पहले उसको नित्य प्राप्त माने गया, नित्य प्राप्त है, तभी उसका अनुभव होगा। नित्य प्राप्त है तो परमात्मा सब सब में परिपूर्ण है, तो क्या हमारे में नहीं है? हमारे में नहीं है तो फिर ऐसे करते हैं, मेरे सिवाय सब जगह व्याप्त है, आप प्राप्त है, आप मुक्त हैं, आपको परमात्मा प्राप्त है, आपको प्राप्त करना नहीं है, आपको केवल भूल मिटा रही है, आपको स्वीकार नहीं करना, बस अहंकार को स्वीकार नहीं करना, अहंकार को मिटाना नहीं है, स्वीकार नहीं करना। आप परा प्रकृति होते होते अपरा हो गए, बोलो क्या स्वामी? आप मुक्त हैं, आप मैं दृढ़ता से ये निवारण करना चाहिए कि मुक्त हो सकता हूं मैं। क्यों हो सकता हूं? मैं मुक्त हूं, जबरदस्ती बने, जबरदस्ती बंदे बंदे जबरदस्ती बंदे हुआ बंधे हुए नहीं हो, मुक्त हो। अहं को पकड़े, अहं अहं आपका नहीं है, अहं है अपरा प्रकृति। भूमि आप अनल वायु खंग मन, खंग मन बुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रकृति होता, आठ भेद वायु प्रकृति है। तो दृढ़ स्वीकार करना चाहिए कि मैं मुक्त हो सकता हूँ। क्यों हो सकता हूँ? मैं मुक्त हूँ। आपकी स्थिति सत्य मुक्त है, सत्य स्वाभाविक। शरीर स्थोपी खोलते है, न करोती न लिपते। तेर अध्याय के 31 32 33 33 श्लोकों में खूब विस्तार से बना दी है। ये जानना चाहिए। गीता में खूब वर्णन किया अच्छी तरह, आकाश का और सूर्य का दोनों ध्यान दिया। आकाश तथा प्रकाश देगा कृष्ण लोक में भी क्षेत्र क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्रों क्षेत्र प्रकाश होता है। आपका क्षेत्र क्षेत्र व्यापक परमात्मा साथ में से सब क्षेत्रों को प्रकाश करता है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप ऐसे नहीं है, कृष्ण क्षेत्र प्रकार नहीं, संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश करता है। नित्य सर्वगत दूसरे बात है भैया, नित्य सर्वगत सर्वान, ये सर्वगत है। नित्य नित्य का वर्णन का है, ना सतो विद्य भाव ना भाव विद्य सत अविनाशी तद विद्धि ये न सर्वैद जिसे संपूर्ण व्यापत हो। आपका स्वरूप सर्वथा व्यापत है। अविनाशी तद विद्धि ये न सर्वैद सर्व व्यापक है।